Karp nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia podczas dni otwartych w salonach Skody od 3 do 8 czerwca. Poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest 30 maja, Boże Ciało, minęła 9, Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Kolejne nocne ataki Rosjan na Ukrainę, są doniesienia o rannych i zniszczeniach. Przed wzmożonym ruchem na wielu trasach w długi weekend ostrzega policja. Piecza zastępcza wymaga natychmiastowej reformy, apelują organizacje pozarządowe. W nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę rakietami i dronami Szachid. W wielu obwodach ogłoszono alarm bombowy. Są informacje o rannych i zniszczeniach infrastruktury. W nocy Rosjanie wystrzelili 11 rakiet H-101 za pomocą strategicznych bombowców Tu-95, które startowały z rejonu rosyjskiego Saratowa. Ukraińcom udało się strącić 7 takich rakiet, ale też wszystkie z 32 dronów Szachid, którymi Rosjanie atakowali w 9 ukraińskich obwodach. Ponadto Rosjanie z wyrzutni naziemnych z okolic rosyjskiego przygranicznego Białgorodu wystrzelili 8 rakiet S-300 w kierunku pobliskiego Charkowa. Władze tego ukraińskiego miasta donoszą o zniszczeniach i co najmniej 2 osobach rannych. Rosyjskie ataki z terenów przygranicznych za pomocą rakiet, kierowanych bomb lotniczych i artylerii są trudne do powstrzymania. Dlatego też m.in. Ukraińcy apelują do państw Zachodu, głównie do Stanów Zjednoczonych, o pozwolenie na rażenie za pomocą zachodnich rakiet rosyjskich oddziałów stacjonujących na terenie Federacji Rosyjskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Z kolei ukraińskie rakiety i drony zaatakowały okupowany przez Rosję Krym. Uszkodzone zostały 2 promy w Cieśninie Kerczeńskiej, co zmusiło Rosjan do czasowego zamknięcia przeprawy mostowej. Przed wzmożonym ruchem na wielu trasach ostrzega policja. Robert Opas z Komendy Głównej mówi, że mimo dobrej pogody powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Piękna pogoda, która nie zwalnia jednak kierujących z szczególnej rozwagi i ostrożności na drogach. Przedłużony weekend związany ze świętem Bożego Ciała sprzyjać bowiem będzie zwiększonemu natężeniu ruchu na drogach w całym kraju. Policja podejmie działania, by wypadków w tym czasie było jak najmniej. Policjanci w tych dniach sprawdzają prędkość, z jaką poruszają się kierowcy i zabezpieczają miejsca, gdzie mogą tworzyć się korki. Zwracają szczególną uwagę na nieużywanie telefonów komórkowych w czasie jazdy, zapięcie pasów bezpieczeństwa i przewożenie dzieci w fotelikach. Piecza zastępcza wymaga natychmiastowej reformy, apelują organizacje pozarządowe. Dziś Międzynarodowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Rodzin takich brakuje, a te, które są, nie dostają wystarczającego wsparcia, mówi szefowa Fundacji Happy Kids Agnieszka Smarzyńska. Nie dość, że mamy nierozwiązane kwestie związane z formami umowy, na podstawie której rodzice świadczą pracę, mamy nieunormowane kwestie przyszłych emerytur rodziców zastępczych, co absolutnie dzisiaj jest, nie zachęca młodych ludzi do tego, żeby podejmować się tej pracy. Fundacja Dobrych Inicjatyw walczy o pomoc dla byłych podopiecznych domów dziecka. Jednym z postulatów jest utworzenie zawodu asystenta usamodzielnienia, mówi prezes fundacji Bartłomiej Jojczyk. Jednej mądrej, dorosłej osoby, która będzie w życiu dziecka w pieczy zastępczej od minimum 14 roku życia i która to ta osoba przeprowadzi go potem w wieku 18-18+ przez proces usamodzielnienia i będzie z nim przez kolejne 2-3 lata w tym najbardziej newralgicznym momencie dochodzenia do tej dorosłości. Resort rodziny prowadzi konsultacje społeczne, w których mają zostać wypracowane zmiany ustawy o pieczy zastępczej. W Kościele katolickim dziś święto Bożego Ciała. Obchody z nim związane sięgają połowy XIII wieku, mówi mediewistka z Uniwersytetu Śląskiego profesor Bożena Czwojtrak. Zaczęło się we Francji, tam doszło do cudu, czyli pojawienia się hostii ciała Chrystusowego na tle księżyca i rozpoczęto właśnie tam celebrację tego święta. Ono się stawało coraz bardziej popularne, aż ostatecznie papież Urban IV w 1264 roku wydał decyzję, żeby to święto było ogólnokatolickie. Na początku we Francji, później w Niemczech, a od 1320 roku biskup krakowski Nanker wprowadził to święto także w Polsce. Boże Ciało wypada zawsze w czwartek, w 60 dni po Wielkanocy. Prawie 3 miliony dolarów to cena, którą osiągnęła na aukcji gitara Beatlesów. Wielka czwórka używała jej na płytach Rubber Soul i Help. Potem instrument zaginął na ponad 50 lat. Słychać ją tutaj, gdy przytłoczony sławą John woła o pomoc. Tworzy też tło dla harrisonowskiego sitaru w Norwegian Wood. Bez wątpienia to gitara, której ludzie szukali przez ponad pół wieku. Martin Nolan z domu aukcyjnego Julian's Auctions mówi polskiemu radiu, że gdy w końcu instrument się odnalazł, trzeba było wykonać detektywistyczną robotę. Analizowaliśmy fotografie i nagrania wideo, przeglądaliśmy się strukturze drewna. W przypadku gitary to odpowiednik odcisków palców. Tylna okleina, płytka maskująca. Wszystko to jest DNA gitary. Pasowało idealnie. Beatlesowskie gitary ostatnio często się znajdują. Paul McCartney odzyskał niedawno swój pasek. Kupił go jeszcze w 1961 roku, a zgubił w dekadę później. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dźwięk piłeczki porzucamy na rzecz dźwięku paletki i piłeczki. Adam Malecki, Sport w Trójce. Znowu trafiłeś. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Po niezwykle zaciętym, trwającym 3 godziny meczu z Japonką Naomi Osaką, Polka wygrała w trzech setach 7-6, 1-6 i 7-5. Grą obu tenisistek zachwycają się media na całym świecie, także te nad Sekwaną. Komentatorzy francuskiej telewizji mówili zgodnie, to był mecz godny finału. Trzygodzinny pojedynek Świątek-Osaka był od początku niezwykle zacięty. Pierwszy set zakończył się tiebreakiem, w którym górą była Polka. Drugi set to całkowita dominacja Japonki. Zmiatała wszystko na swojej drodze, a Świątek stanęła w miejscu, bezbronna, pisze L'Équipe. Sportowa gazeta zwraca też uwagę na nerwowe zachowanie Polki, którą denerwowały okrzyki na trybunach. Świątek zwróciła się do publiczności z prośbą o zachowanie ciszy podczas gry, co wywołało mieszane reakcje wśród francuskich obserwatorów. W trzecim secie liderka światowego rankingu znalazła się pod ścianą, ale obroniła piłkę meczową. Ruszyła do ataku, odrobiła straty, wykorzystując błędy rywalki i odniosła zwycięstwo. Francuskie media piszą o niezwykłym spektaklu, szalonym meczu i cudownym ocaleniu Igi Świątek. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dzisiaj o 11:00 swoje spotkanie przerwane przez deszcz ma rozegrać Hubert Hurkacz. Prognozy paryskie pozostają deszczowe, ale może się uda. Amerykanin Nakashima prowadzi 6-5, serwować będzie Hurkacz. A wczoraj do kolejnej rundy awansowali Grek Tsitsipas, Hiszpan Alcaraz, Tunezyjka Ons Jabeur czy Amerykanka Coco Gauff. A Michał Probierz powołał szeroką kadrę na rozpoczynające się 14 czerwca Mistrzostwa Europy. Na zgrupowanie, które rozpocznie się 2 czerwca w Warszawie, przyjadą czołowi zawodnicy z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym na czele. Będą leczący drobne urazy Piotr Zieliński czy Karol Świderski. Debiutant to Kacper Urbański z Bolonii, a stałym kadrowiczem jest Kamil Grosicki, do tego z Ekstraklasy Taras Romańczuk i Bartosz Salamon. I tylko Mattiego Kesza brak. Wybór padł na Michała Skurasia. Polacy przed Euro zagrają towarzysko z Ukrainą i Turcją. W Atenach odbył się wczoraj kolejny mecz finałowy w europejskich pucharach. W Lidze Konferencji Europy Olympiakos Pireus pokonał 1-0 Fiorentinę. W sobotę finał Ligi Mistrzów, w którym zagrają Real Madryt z Borussią Dortmund. A u nas dzisiaj zostaną rozegrane pierwsze mecze barażowe o awans do Ekstraklasy. W meczach półfinałowych zmierzą się o 17:30 Motor Lublin z Górnikiem Łęczna i o 20:30 Arka Gdynia z Odrą Opole. Dzisiaj także reprezentacja siatkarek zagra w kolejnym meczu Ligi Narodów. Zmierzy się z Koreą Południową, start o 19:30. I jeszcze piłka ręczna. Swoich rywali w fazie grupowej przyszłorocznych Mistrzostw Świata poznała nasza kadra szczypiornistów. Polacy zagrają z Niemcami, Czechami i Szwajcarami. Za moment prognoza pogody w Trójce, bo jest 9:08. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Pewne rzeczy są niezmienne. O 7:00, jak przedstawiałem Państwu pogodę, najchłodniejszym miejscem w Polsce było Kłodzko. I to się nie zmieniło. Cieplej jest tam tylko trochę, 12 stopni na termometrze. 20 stopni za to już teraz w Ostrołęce. W mieście tym słynnym z elektrowni jest najcieplej w naszym kraju. Jeśli chodzi o to, co w ciągu dnia, po południu będzie pochmurno oraz deszczowo. Miejscami występować będą nawet burze z gradem. Temperatura od 19 stopni na Helu i na Pomorzu Zachodnim, przez 24 stopnie we Wrocławiu, Poznaniu, Nowym Dworze Gdańskim oraz Warszawie, do 27 na północnym wschodzie. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Ogłoszenie społeczne. Poranne Zapraszamy do Trójki dobiega końca. Powróci jutro po 6:00. Anna Regulska, Stanisław Perzyna i Paweł Turski. Bardzo dziękujemy za wspólne spędzone 2 godziny. Dziękujemy za wspólne zwiedzanie Żuław. I oczywiście tam zapraszamy. Ale to zwiedzanie Żuław to nie koniec odkrywania ciekawych miejsc na antenie Trójki. Przez najbliższą godzinę zapraszamy na muzyczną podróż po Islandii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Michalina Bieńko, audycję realizuje Ewa Redel. Spędzimy razem najbliższą godzinę. Zaczynamy. Godan dagen, godan dagen. Tak witają się Islandczycy i tak zatytułowany jest utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, pochodzący z 5. albumu zespołu Sigur Rós o tytule Messów i Eirum Wyspilu Andalus. Będę dzisiaj trochę kaleczyć islandzki. Płyta ta została wydana 2 czerwca 2008 roku, więc w najbliższą sobotę obchodzi urodziny, 16 już. A tytuł można przetłumaczyć jako Z brzęczeniem w uszach gramy bez końca. Wybór pierwszego utworu do mojej pierwszej audycji w Trójce nie był łatwy i w końcu padło chyba na najbardziej oczywisty z możliwych. A już wyjaśniam dlaczego. W zeszłym roku spędziłam w północno-wschodniej Islandii dokładnie 6 miesięcy. Moja przygoda, o której postaram się dzisiaj trochę opowiedzieć przez pryzmat muzyki, zaczęła się 2 maja, a zakończyła 5 listopada wraz z końcem festiwalu Iceland Airwaves, na którym byłam wolontariuszką. W audycji pojawi się muzyka islandzka i ta odkryta na Islandii, taka, której słuchałam w samochodzie podczas samotnych wycieczek po wyspie, ale i ta, którą odkrywałam na nowo, na przykład siedząc z koleżankami w hot tubie, czyli takiej bali z ciepłą wodą, którą można znaleźć na każdym, no może prawie każdym islandzkim ganku. A skoro wspomniałam już o festiwalu Iceland Airwaves, to czas na zespół odkryty na tym właśnie festiwalu. Supersport z piosenką Husif Mit i Sjalfusier, czyli Mój dom w sobie. Oh, Pobyt na Islandii upłynął mi na rozważaniach, gdzie jest mój dom, jaki on właściwie jest, co to dla mnie znaczy i co sprawia, że czuję się jak w domu. Te pytania zadawałam sobie, ale także nowo poznanym znajomym i turystom z całego świata, dla których przygotowywałam śniadania w pensjonacie na farmie. Gdyby ktoś miał ochotę podzielić się ze mną swoimi odpowiedziami na te pytania, zapraszam do kontaktu. michalina.mienko@polskieradio.pl. Po wielu rozmowach i wielu własnych strumieniach świadomości, dyskusjach z samą sobą, odkryłam, że swój dom wożę ze sobą. Jest on w książkach, które ze sobą zabieram, w plakatach czy zdjęciach przyjaciół, które wieszam na ścianach, ale także w jedzeniu, które mogę sobie przygotować. I właśnie dzięki jedzeniu jestem w stanie w każdych warunkach odtworzyć to, co nazywam domem i poczuć się bezpiecznie. Mój dom to także pianino, ludzie i, jak się okazało, również zwierzęta. Gdy odkryłam, że na farmie jest pianino, poczułam, że jestem u siebie. Moimi głównymi zadaniami były tam gotowanie i sprzątanie. Gotowałam dla gości, ale aby poczuć się lepiej i mniej tęsknić, dla siebie przygotowywałam potrawy z dzieciństwa i piekłam chleb z przepisu rodziców. Co ciekawe, Islandczycy jedzą głównie chleb tostowy. W ogóle w kuchni islandzkiej bardzo popularne jest wysoko przetworzone i głęboko mrożone jedzenie, co wynika oczywiście z warunków atmosferycznych. Naturalnie na Islandii rośnie tylko rabarbar i ziemniaki. Ostatnio koleżanka, która wróciła na farmę w tym roku, doniosła mi, że dzięki mojemu pieczeniu chleba nasza szefowa odkryła, jak ważny jest świeży chleb i w tym sezonie będą serwować na śniadanie tylko ten prawdziwy. Na farmie były też kury, za które w pewnym momencie stałam się współodpowiedzialna i bardzo polubiłam rytuał ich karmienia, a także to, że miałam na wyciągnięcie ręki najlepsze jajka na świecie. Tak właśnie hitem sezonu stała się jajecznica na maśle ze szczypiorkiem. Jeśli ktoś jeszcze dzisiaj nie jadł śniadania, bardzo polecam. Z dostępem do świeżych ziół jest podobnie jak z warzywami na Islandii. Dlatego szczypiorek musiałam wyhodować sama z nasion, które z Polski przysłali mi rodzice. Tak więc świeży chleb z masłem, jajecznica, ewentualnie jajko na miękko. W Polsce z pewnością na moim talerzu znalazłyby się w towarzystwie pomidorów, najlepiej malinowych. Ale te wyhodowane w szklarniach na Islandii są białe w środku, kwaśne i nawet nie smakują podobnie do polskiego pomidora. Na szczęście w Polsce mamy teraz sezon właśnie na wszelkie odmiany pomidorów, więc można się nimi najadać do woli. Skoro dom, ale też uprawa, to teraz czas na ogród. W utworze Bakardyr, chyba tak to się wymawia, nie jestem pewna, powraca do nas Jonsi, wokalista zespołu Sigur Rós, ale tym razem we współpracy z kompozytorem Kjartanem Holmem oraz muzykiem i wokalistą Sindrim Marem Sigfusonem, znanym także jako Sinfang. Szczególne miejsce w islandzkiej tradycji muzycznej zajmuje muzyka wokalna, co wiązało się z głęboko osadzoną tradycją śpiewu i wspólnego muzykowania. Z pewnością wynikało to też z braku instrumentów na wyspie. Pojawiły się one dopiero pod koniec XIX wieku. A te, które pojawiały się, to głównie instrumenty strunowe, takie jak gitara czy pianino. I do tej pory właśnie te instrumenty możemy przede wszystkim usłyszeć. Obecny jest także śpiew wielogłosowy, który słyszeliśmy we wszystkich trzech piosenkach, których do tej pory posłuchaliśmy. Choć współcześnie Islandczycy coraz rzadziej spotykają się na wspólne śpiewanie, to tradycja ta wciąż jest obecna, szczególnie jeśli chodzi o kulturę jazdy konnej. Na Islandii dużą popularnością cieszą się długie wycieczki konne. Wygląda to tak, a właściwie tak to wyglądało na mojej farmie, że przez całe wakacje zjeżdżają się turyści z całego świata, zbierają się w około 20-osobowych grupach i spędzają tydzień, siedząc na końskim grzbiecie w towarzystwie, choć nie zawsze, całego stada, czyli około 80 koni. Oczywiście są warianty dłuższe, krótsze, dla bardziej i mniej zaawansowanych jeźdźców, którzy otrzymują później miano jeźdźców północy. A po drodze nocują w górskich chatkach i bardzo często ich wieczory kończą się imprezą i wspólnym śpiewaniem. Zresztą była to główna motywacja do mojego wyjazdu. W odpowiedzi na zgłoszenie dostałam pytanie, czy chcę gotować i śpiewać islandzkie piosenki. Bez wahania odpowiedziałam, że przyjeżdżam. Teraz czas na dźwięk z terenu. Mój szef Bjarni i jego przyjaciel Riki, którzy spontanicznie śpiewali dla grupy turystów przed domem w Saltvik. Þar sem að gróa gullin blóm, þú gefur heitan koss. Þú veist að öll mín innsta þrá er ástar kossin þinn. Hérðan af aðeins yndi ég í örmum þínum þín. Ég leiði þig í lundin minn, mín ljúfa komdu nú. Jörðin þó tak właśnie brzmi Islandia. Taka prawdziwa i lokalna. Nie mogłam się powstrzymać przed wyciągnięciem telefonu i nagraniem choć fragmentu ich śpiewu. A zdarzyło się to wszystko naprawdę bardzo spontanicznie. Wrócili z wycieczki, otworzyli puszki z piwem i stanęli przed domem, zaczęli śpiewać. Cóż, więcej takich tradycyjnych śpiewów można usłyszeć w trakcie wielkiego święta zwanego Lauskalaredl, które odbywa się w ostatni tydzień września. Wtedy cała wyspa zjeżdża się na północ Islandii, aby zobaczyć, jak konie i owce, które cały sezon spędziły wolno wypasając się, rozdzielane są do swoich właścicieli. Imprezę kończy przemieszczanie się od gospodarstwa do gospodarstwa i wspólny śpiew. Ale tymczasem wracamy na festiwal Iceland Airwaves, który odbywa się na początku listopada. W zeszłym roku w jednym z kościołów w Reykjaviku wystąpiła Jelena Cilic. Jest to artystka urodzona w Serbii, która wychowała się w Kanadzie, a obecnie mieszka na Islandii i pracuje w tamtejszych mediach. Niezwykle ciekawa postać. Koncert był piękny. Za chwilę posłuchamy jej utworu Concrete, który mógłby być odą do betonu albo piosenką promującą jakąś firmę betoniarską, ale także jest ukłonem w stronę koleżanek i kolegów artystów, którzy często przekonywani są, aby znaleźć normalną pracę. Osobom znającym angielski radzę wsłuchać się w tekst, gdyż jest to utwór z puentą. Jelena Ćirić, Concrete, a zaraz po niej Jófríður, czy też JFDR. Tym razem Islandka, której koncert również miałam okazję zobaczyć na festiwalu Iceland Airwaves. Concrete goals, concrete streets, concrete sleep in concrete sheets, concrete tasks to do at concrete hours, concrete plans made in concrete towers. Concrete lets you build so high, concrete can block out the sky, it is undeniable, concrete is reliable. Concrete playgrounds, concrete games, concrete homes in concrete frames, concrete numbers on a screen, concrete fun in limousines. Concrete lets you build so high, concrete can block out the sky, it is undeniable, concrete is reliable. Concrete lets you build so high, concrete can block out the sky, it is undeniable, concrete is reliable. So down with flowers, down with birds, down with love in general, down with stars and butterflies and everything ephemeral. Melt them down, mix them well, cast them in a mold. Things are only worth as much as the weight that they can hold. In a battle where you must face triumph or defeat, you'd be silly not to bet your money on. Underneath the Sun, czyli pod słońcem. Słońce na Islandii latem świeci długo, zimą jest prawie nieobecne. Dzisiejszy wschód słońca to 2:16, zajdzie ono o 23:53. Sprawdziłam też pogodę i w miasteczku Húsavík, czyli najbliższym miasteczku oddalonym jedynie 5 km od mojej farmy, jest właśnie 12 stopni. Ostatnio przyjaciółka wysłała mi zdjęcie, jak leży na plaży i się opala. Było wtedy 9 stopni, a w Polsce około 20 i nosiłam cieplejsze ubrania niż ona. Zmienia się tam percepcja temperatury. Przy 19 stopniach zakładałam krótkie spodenki, choć było to bardzo złudne. Pogoda potrafi zmienić się w 5 minut. Raz postanowiłam poczytać książkę na zewnątrz. Miałam dzień wolny, wszystko się zgadzało. Książka, którą miałam, to O czasie i wodzie Andriego Snejra Magnussona. Zrobiłam sobie kawę, słońce świeciło, widok na ocean. Wszystko jest. Zanim się obejrzałam, kawa wystygła, a ja zamiast skupiać się na czytaniu, skupiałam się na kolejnych warstwach, które zakładałam na siebie i na tym, aby coraz szczelniej owinąć się kocem. To islandzkie słońce wcale nie przynosi ciepła. I ten ciągły chłód wyjaśnia kulturę siedzenia godzinami w gorących źródłach. O tym więcej opowiem po utworze Soko. People always look better in the sun. W słońcu ludzie zawsze wyglądają lepiej. Piosenka Soko znalazła się na playliście, którą współtworzyłam z koleżankami, siedząc właśnie w hot tubie. Rozpoczęłyśmy sezon jakoś pod koniec maja, może to był początek czerwca, trudno powiedzieć. Testowałyśmy nasze hot tuby na farmie. Napełniłyśmy je wodą, około 40 stopni Celsjusza i siedziałyśmy. Wpadłam na pomysł, żebyśmy zagrały w grę, a właściwie zrobiły sobie coś nazywającego się Listening Party, czyli razem tworzyły playlistę. Ta gra polega na tym, to można bardzo łatwo przetestować w domu, zwłaszcza w trakcie długiego weekendu, spędzając czas z przyjaciółmi i rodziną. Każda osoba dodaje jedną piosenkę do kolejki, nie mówiąc, co to za piosenka, ale wszyscy członkowie zabawy są wtedy zadowoleni, bo każdy usłyszy to, na co akurat ma ochotę. Tak właśnie z mojej inicjatywy na tej playliście, którą stworzyłyśmy, pojawiła się Soko. A teraz posłuchamy utworu, który pokazała mi kiedyś ważna dla mnie osoba, dzięki której odkryłam bardzo dużo muzyki. I gdy usłyszałam pierwsze dźwięki tego utworu, bardzo się wzruszyłam. Jedna z koleżanek na Islandii wybrała ten utwór i była to dla nas wszystkich siedzących tam niezwykle wzniosła chwila. Zachodzące słońce, absolutna cisza i tylko ten utwór, w który wsłuchane byłyśmy od początku do końca. Chwila, która mogłaby trwać wieczność. Od tej pory mam więcej niż jeden powód, aby wzruszać się słuchając tego utworu, który miał swoją premierę w 2005 roku, ale niespodziewanie stał się najbardziej wzruszającym utworem roku 2023. What the hell is going on? The dust has only just began to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Spin me round again and rub my eyes. This can't be happening when busy streets amiss with people would stop to hold their heads heavy. Chains and sewing machines. All those years, they were here first. Oily marks appear on walls where pleasure moments hung before the takeover, the sweeping insensitive abyss still to say that it's all for the best, because it is what you say. That it's just what we need. You decided this, what you say. What did she say? It's a escape falling at your mouth. It's sweet. You don't care. Imogen Heap, Hide and Seek. Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Być może teraz wiele osób właśnie wyjeżdża lub szykuje się do podróży, dlatego wsiadamy do samochodu. Cały mój wyjazd islandzki był poszukiwaniem własnej drogi, a tak zwane road tripy, czyli wycieczki samochodowe, najczęściej samotne i bez planu, okazały się dla mnie najlepszą formą odpoczynku, a także okazją do porządkowania myśli. Może jeszcze kiedyś posłuchamy razem muzyki do podróżowania. Mam osobne playlisty z muzyką do samolotu, do pociągu czy do śpiewania za kierownicą, a utwór, którego posłuchamy teraz, znajduje się na każdej z nich. Big Red Machine i goście, utwór Phoenix. Opuszczamy Islandię,